Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 12 stycznia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Przecież telewizję, wolność. Po co wam wolność? Macie przecież nigdy telewizję, wolność. Po co wam wolność? Macie przecież tyle pieniędzy, wolność. Po co wam wolność? I będziecie ich mieć coraz więcej. Zbudujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Zbudujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Wolność. Po co wam wolność? Macie przecież obraz, autobusy, wolność. Po co wam wolność i regularne dostawy spirytusu, wolność. Po co wam wolność? Macie komu oddawać cześć, wolność. Po co wam wolność? Dostaliście mundial 86. Maszerujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Maszerujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Przecież film fantastyczny, wolność. Po co wam wolność? Wolne prawo demonstracji ulicznych, wolność. Po co wam wolność? Z każdej wystawy dobrowych tryska, wolność. Po co wam wolność? Macie przecież chleb i grzyska. Maszerujcie ramię w ramię ku słońcu świata naszego. Wszyscy położycie głowy za przewodniczącego. Czy słyszysz, co tu dzieje się od lat? Jaki wokół ziemi szum wytwarza ten fatalny świat? Za fatalny świat podzielony granicami z ludźmi, których kochasz, rozmawiasz listami. Czujesz ich jedynie przy pomocy pocztowego kleju. Tylko dlatego, że mieszkają w innym kraju. Na tym świecie każdy jest zachłanny i pazerny. Na tym świecie każdy chce pieniądze i koncerny. Kilku frajerów rządzi świata tego polityką. Najpotężniejsi z nich myślą władzy nad galaktyką. Co za fatalny świat przemówienia z dnia siódmego. Co za okropny świat roku bieżącego. Farben Leyden, na dzień dobry. Wolność w spotkaniu z muzyką polskich artystów. Dziś wielokrotnie do usłyszenia przez cały dzień, choć niekoniecznie zawsze nazywając to tylko i wyłącznie po polsku, ale jednak spotkanie z polskimi artystami, tak zwana Polska Środa, poniedziałek właśnie. A nie mówiłem, a nie mówiliśmy, tak jak w ubiegłym tygodniu mieliśmy w środę poniedziałek właśnie, tak dziś w poniedziałek mamy środę. No takie rzeczy w Trójce. Słońce obudzi się, a dziś obudzi się, bo przejaśnienia możliwe w związku z tym silnym wiatrem, który to przegania mocno chmury, to możliwe te przejaśnienia. Słońce obudzi się przed godziną 8, zajdzie przed 16. Tak zaokrąglamy, bo jeszcze to tak na bazie ułamków działamy, że to ledwie paręnaście, parędziesiąt już minut. To prawda dnia przybywa, ale tak żeby to było odczuwalne, to chyba niespecjalnie. Dzień potrwa nieco ponad 8 godzin. A dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 26 minut. Imieniny Czesławy, Arkadiusza i Benedykta. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Poniedziałek, 12 stycznia, a co tam panie w pogodzie? Akurat pogoda za chwilę. Teraz akurat. Do murów klajstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy i byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić, gdy zaczną na tysiączną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kogoś.

czasu na radości. Musi w końcu wygrać z życiem ten pościg. Lubieżną pokorą zamglony otwiera na niebie czarne zasłony i chyba czeka na Mesjasza i pyta, gdzie jest wasza litość wasza. I chyba czeka na Mesjasza i pyta, gdzie jest wasza litość. Nie przyjdziesz ty. Nie przyjdzie nikt, nie przyjdziesz ty. Stara od miasta od zimy biegają małe pingwiny. Jeden jest mały i miły, a drugi na imię ma Jimmy. Skaczą pingwiny przez szyny, żują patyki i trzciny. Ten jeden mały i miły i drugi na imię ma Jimmy. Nie przyjdą psy, nie przyjdziesz ty. Nie przyjdzie nikt, nie przyjdziesz ty. Nie przyjdą psy, nie przyjdziesz ty. Nie przyjdzie nikt, nie przyjdziesz ty. Powinienem zapowiedzieć utrata skład, ale to zupełnie nienamiętne by było i tytuł upiór. Powinienem chyba utrata skład i upiór i muzyczne wspomnienie sprzed lat. No tak też bywa i z polską muzyką. Może i ku temu właśnie Dzień Polski w Trójce, by przypominać te mniej znane utwory, a na pewno rzadko emitowane. Ostrzeżenie drogowe i pogodowe zarazem od pana Romana, który to pruje w drodze do pracy już do Katowic. No, to tak oczywiście nad wyraz powiedziane, że pruje, bo ślisko i pada coś takiego zdradliwego, że na kostce brukowej w drodze do auta można się nieźle wyślizgać za wszystkie czasy, a później też w drodze do pracy to już akurat niezbyt przyjemne. Również w aucie, zatem prosimy o szczególną ostrożność. Do tego dorzucamy jeszcze silny wiatr, do tego dorzucamy także wyższe opłaty na autostradzie, a nie, to o tym za chwilkę. Ale wcześniej jeszcze... No niech będzie w takim klimacie. Śmierć kliniczna. Nienormalny Świat i Śmierć Kliniczna. Tytuł nagrania, nazwa zespołu, a również muzyczne wspomnienie sprzed lat, a i także z Dnia Polskiego. Od czasu do czasu sięgamy po tę właśnie formację. O ślizgawce i o płatach na autostradzie to za chwilkę, ale o ślizganiu troszeczkę inaczej z dzisiejszego metra, bo zaczniemy od metra właśnie w przegląd prasy. Wypożyczalnie łyżew i nart masowo żądają od nas w zastaw dowodów osobistych, choć prawo tego zakazuje. Po interwencji metra Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zapowiada wzmożone kontrole wypożyczalni. No i właśnie Generalny Inspektor od dawna alarmuje, że wypożyczalnie, które biorą dowody osobiste w zastaw wypożyczanego sprzętu, popełniają wykroczenie. Generalny Inspektor przestrzega też nas, Polaków, że w efekcie niefrasobliwego dysponowania dowodem ktoś może nawet wziąć w naszym imieniu pożyczkę. No, w ciągu tych 30, 45 czy minut, czy godziny. Każda sytuacja, w której jesteśmy zmuszani do pozostawiania dowodu jako zastawu, na przykład za wypożyczony sprzęt, jest naruszeniem przepisów prawa, mówi rzeczniczka GIODO. Jak dodaje, powinno wystarczyć spisanie z dokumentu podstawowych danych: imię, nazwisko, adres. Zresztą Generalny Inspektor przeprowadza kontrolę wybranych wypożyczalni, zachęca też do informowania o przypadkach nadużyć. A zatem koniec z łyżwami na dowód. O tym dzisiejsze metro. Zresztą nie wiem, czy to obowiązuje, ale kiedyś podobno nikt poza służbami do tego uprawnionym nie mógł do ręki wziąć naszego dowodu osobistego. Nie wiem, czy to się zmieniło, czy nie, ale być może. No tak czy inaczej o tym dziś metro. Rzeczpospolita o tym, że blisko 3/4 gospodarstw domowych ma dostęp do internetu i w ciągu zeszłego roku pojawił się on w około 400 tysiącach polskich domów. Informuje Rzeczpospolita, przytaczając najnowsze dane GUS. I według badania Głównego Urzędu Statystycznego komputer ma prawie 10 milionów gospodarstw domowych, czyli 77% wszystkich, zaś internet jest w prawie 10 milionach domów, 73%, a tylko około 400 tysięcy więcej niż w roku 2013. I wbrew stereotypom, między miastem a wsią różnice w kwestii dostępności sieci są niewielkie, 75-70% na korzyść mieszczuchów. Rzeczpospolita o tej sprawie i o tym, że na internet wydajemy prawie 7 miliardów złotych. Coś mi się wydaje, że do tej publikacji jeszcze dziś będziemy wracać. Dwie rzeczy z pulsu biznesu. Najpierw o tym, że w tym roku 2015 będziemy musieli spędzić w pracy 252 dni, czyli o dwa więcej niż w roku ubiegłym, bo w bieżącym roku najwięcej dni roboczych przypada na lipiec. Jeśli w tym miesiącu pracownik nie zdecyduje się na urlop wypoczynkowy, to spędzi w pracy aż 23 dni. Zaś najmniej dni przepracujemy w tym miesiącu, w styczniu, ale nie tylko, bo także w lutym, maju, sierpniu i listopadzie tylko. Tylko po 20. Jak wskazuje Puls Biznesu, liczba dni w pracy oczywiście spada po uwzględnieniu urlopu, który pracownik powinien wykorzystać. Dla zatrudnionych krócej niż 10 lat przysługuje 20 dni wypoczynku, a dla zatrudnionych powyżej 10 lat 26 dni. W efekcie liczba dni roboczych zmniejsza się w 2015 roku odpowiednio do 232 i 226. Ponadto, jak dodaje Puls Biznesu, trzeba uwzględnić, że rodzice dzieci do 14 roku życia mają jeszcze dodatkowe dwa dni na opiekę, a część pracowników będzie musiała również wykorzystać zaległe urlopy z 2014 roku. Ile w pracy w 2015? O tym Puls Biznesu. Jeszcze króciutko o tym z tej samej gazety, że polscy sadownicy nie znajdują odbiorców na swoje jabłka za granicą. Z jednej strony dostarczają owoce marnej jakości lub mimo podpisanych umów nie dostarczają ich w ogóle. Z drugiej przeszkodą są wysokie wymagania odbiorców rozzuchwalonych rosyjskim embargiem. O tej sprawie szerzej dziś Puls Biznesu. No to na razie tyle z prasy. Więcej szczegółów w porannej audycji. Pierwsze strony gazet już za godzinę, a później także prasa zagraniczna oraz rozmowy z publicystami. Polecamy i zapraszamy do porannego. Zapraszamy. Plato, ale nie tylko. I też przypomnienie korowodu. 23 po 5. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic,

także są muzyczne, ale po kolei 45 lat temu w Londynie wylądował pierwszy Boeing 747 Jumbo Jet, który rozpoczął regularne kursy pasażerskie. Było to w roku 1970. 6 lat później, a więc 39 lat temu, zmarła Agatha Christie, brytyjska pisarka, dama powieści kryminalnej. W 1993 roku zmarł we Francji Józef Czapski, malarz, autor portretów, pejzaży i kompozycji figuralnych, także pisarz. 16 lat temu zmarł Kazimierz Grześkowiak, piosenkarz, który zasłynął jako wykonawca piosenek, którym karykaturalnie przedstawiał obserwacje z życia polskiej wsi. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 69 lat kończy wspaniały kolarz, mistrz, pan Ryszard Szurkowski. Wszystkiego dobrego. Urodziny, no to tak troszkę mniej poważnie, ale jednak 70. obchodzi taki zwykły, normalny długopis. Równo 70 lat temu w sklepie Jimbeck w Nowym Jorku pojawiły się w sprzedaży pierwsze długopisy. Pierwszy wyprodukowano w Buenos Aires według patentu węgierskiego dziennikarza, rzeźbiarza i hipnotyzera Laszlo Biro. Wersja amerykańska reklamowana była jako pierwsze pióro piszące pod wodą. No i zdobyła natychmiast klientelę. Tego dnia sprzedano kilka tysięcy sztuk długopisów, a było to 70 lat temu. A tak z przymrużeniem oka, a na poważnie, w muzycznym trójkowym kalendarium, gdyby żył, kończyłby dziś 66 lat. Piosenkarz, wokalista, perkusista i saksofonista. Urodzony w 1949 roku, zginął w 1991. Andrzej Zaucha. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie, swoje imię zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk, do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę zgłoszoną szczęściem nagłym. Dam ciebie tu samo i ciepło moje, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Minęła 5:30, pora na prognozę pogody. pochmurno i deszczowo, ale to mało powiedzieć. Na krańcach wschodnich oraz w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Najmocniej ma padać na Pomorzu Wschodnim. Wiatr, no właśnie, uważajmy na ten wiatr, bo wychładza i to bardzo. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, niby w większości regionów umiarkowany i dość silny, ale to jednak w porywach do 65 km na godzinę. Nad samym morzem oraz na Podkarpaciu rano do 80, ale w górach do 100, w Tatrach do 120 km na godzinę. Ciśnienie na razie w górę, później będzie się wahać, w południe wyniesie 998 hektopaskali, no i napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie, jeszcze cieplejsze. Wszędzie powyżej, na Suwalszczyźnie 2, w centrum 3-4, a na Pomorzu nawet do plus 6. Tu Trójka. Program trzeci. Golden Life i wspomnienie wczorajszego koncertu. Wróć dwóch. I w Ciechocinku, i w Połocku. Gorąco pozdrawiamy publiczność i tu, i tam. Za 24 minuty szósta zaglądamy do kalendarza. Poniedziałek, 12 stycznia. Przed nami dziś Czesławy, Arkadiusza i Benedykta imieniny. Pamiętajmy o wszystkich świętujących. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Prawie pół godziny. Jak to brzmi, prawda? Słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 16. No i poniedziałek. Znaczy środa, polska środa w Trójce. Dzień dobry. Dzień Polski w Trójce i dzień z polskimi artystami, choć nie zawsze i niekoniecznie po polsku, to Tymon i Tranzystorki. Wiadomo, w jakim kawerze. Za 20 minut szósta i jeszcze tylko 20 minut, no a później już będzie drożej, bo od szóstej zapłacimy więcej za przejazd autostradą A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. Przypomnijmy, że odcinek ten należy do spółki Autostrada Wielkopolska. Dla aut osobowych opłata wzrośnie o złotówkę na każdej bramce do 17 zł. Dla mniejszych ciężarówek i samochodów osobowych z przyczepami opłata wzrośnie o 2 zł do 29 za bramkę. A najcięższe ciężarówki zapłacą na każdej bramce 68 zł, czyli 5 zł więcej niż dotąd. Przypomnijmy, że stawki dla ciężarówek wzrosły po raz pierwszy od 9 lat, no ale ceny za przejazd aut osobowych od kilku lat rosną regularnie. Autostrada Wielkopolska tłumaczy konieczność podwyżki tak samo jak w poprzednich latach, czyli inflacją. Nie zmienia się za to cena przejazdu odcinkiem Świecko-Nowy Tomyśl, który także należy do spółki Autostrada Wielkopolska oraz na odcinku Konin-Łódź zarządzanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Z pewnością o wyższych opłatach na A2 jeszcze będziemy mówić. Szerokiej, bezpiecznej i taniej. This song's gonna be a number one hit. White lies, don't be lies, it's all the same to me. The price doesn't change. There's only one thing. Please don't bother me with morals. Take two, yeah. Nobody's friends with me. Nobody wants me now. That's the way I want it anyhow. true pets, you gotta lie. It's so addictive, it gets old. So give it a little try. Powolutku, po cichutku, kwadrans do szóstej, sprawdzamy listę obecności. Pan Stefan z nami, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pan Marcin z Zelowa, pan Krzysztof z Bujakowa po długiej przerwie podpisuje listę obecności. Oj tak, tak, uważajmy, silny wiatr buja, nie tylko większymi autami. Zwracamy na to uwagę i podkreślamy. Prosimy o szczególną ostrożność. Pan Witold o tym, że na Śląsku już prawie nie wieje, ale zimno, bo tylko plus jeden. No to zimno naprawdę. Na dzień dobry w Młodowie od pana Wojtka plus trzy. Od pana Irka z Piły też pozdrowienia. Pani Marta zaspana, ale jednak z nami. Pani Marta Kryniczanka podpisuje listę obecności. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Włodzimierz z czujnym uchem razem z nami i okiem rzucam na monitor pozdrowienia, ciepłe pozdrowienia z Cieplic. Bardzo dziękujemy. I od państwa w drodze do pracy, od pana Piotrka z Ostrowca Świętokrzyskiego. Jeszcze z nadkubka z herbatą, ale już za chwilę w robocie. No to bierzemy się do pracy. Do pracy, rodacy, za kwadrans szósta. Ślad flamastra trzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą pana, to ich zjesz. A, but hey. Oh, yeah. Oto cały ty. W tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając wannie traci wzrok. Jesteś lekiem na całe zło, a jest i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto cały ty. Je serai fort comme un roc. Agression de ce monde, de la colère des dieux, de la misère du monde. On s'éloignera sans limite, l'univers entier nous en ira. Et nos cœurs sur orbite le cosmos, on découvrira tes lassos que je veuille, authentique et sans intimité. Pour toi l'éternel n'est pas un simple feu d'artifice. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Je serai ton roi. razem Wokulski. Spotkanie z polską muzyką dziś przez cały dzień. No i oczywiście spotkanie z najświeższymi informacjami. Te dotyczące Złotych Globów już w serwisie za 11 minut o godzinie 6. Także bieżące informacje orkiestrowe. Polecamy Państwu gorąco. Polska muzyka, ale niekoniecznie po polsku. W wykonaniu polskich artystów. No właśnie, także te znane przeboje zagraniczne. Teraz będą Beatlesy, ale w wykonaniu Ewy Bem. Przed 31 lat z płyty Ewy Bem Loves the Beatles, covery Beatlesów właśnie w wykonaniu wielkiej polskiej artystki. Muzyka polska i polskich artystów i także w zestawie do głosowania. No, z przymrużeniem oka dziś, ale jednak rozbudzająco. Pijama porno. Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście. Nic nie noszą pod płaszczami, z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, taryfy stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań, miastem rządzi mafia.